نمو خوب نمو آرام شتا شب گرو سرام مینا درو نارا نهیر دی سنگرو سرام مینا نمو خوب نمو آرام شتا نمو خوب نمو آرام شتا شب گرو سرام مینا درو نارا نهیر دی سنگرو سرام مینا سلام مینا نمو خوب نمو آرام شتا نمو خوب نمو آرام شتا شب گیرو سلام مینا مدر نارا نهیر دی سنگرو سلام مینا نمو خوب نمو آرام شتا آبادی کلی خارنا مال دولت مزلو کی نشتا نمنگای او اربل ستایو عشق شرط مزلو کی نشتا شنخالو نارا نهیر دی شنخالو نارا نهیر دی پر هر سرام مینا مدر نارا نهیر دی سنگر سرام مینا نمو خوب نمو آرام شتا نمو خوب نمو آرام شتا شب گیرو سرام مینا نارا نهیر دی سنگر سرام مینا نمو خوب نمو آرام شتا ومندور خوشانی قطار زویا کمیر ملان راح ساروی پری راتا اونو جاہدن وی چناری دا تکبیر وی دا جنگو سارا مومنا درو نارا نهیر دی سنگرو سارا مومنا نمو خوب نمو آرام شتا نمو خوب نمو آرام شتا شب گیرو سرام مینا درو نارا نهیر دی سنگرو سرام مینا نمو خوب نمو آرام شتا کسی پتور کو کی نوی زیڑکایو دلان چرو محبت مزلو کی نشتا موسیقایو دا سندرو اے سنگارا دا نظمونو اے سنگارا دا نظمونو ترانو سارا مومینا مدرو نارا نهیر دی سنگارو سارا مومینا نمو خوب نمو آرام شتا نمو خوب نمو آرام شتا شب گیرو سرام مینا مدر نهیر دی سنگرو سرام مینا نمو خوب نمو آرام